Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Rusland bevestigt dat het land wil praten met Nederland en Australië over de MH17-ramp. Alleen willen de Russen het in die gesprekken vooral hebben over de rol van Oekraïne, terwijl Nederland en Australië het juist willen hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. De Russen klagen al sinds het begin dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van de 298 inzittenden en dat Oekraïne buiten schot blijft. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten omdat er een oorlog aan de gang was. Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Een vliegveld in zee is technisch haalbaar, maar levert amper voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van minister van Nieuwenhuizen. Het idee is om de vluchten van Schiphol te verplaatsen naar een eiland in de Noordzee dat via een tunnel verbonden is met de luchthaven. Parkeren, paspoortcontroles en bagageafhandeling blijven op Schiphol. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn de nadelen groot voor de veiligheid en natuur aan de kust en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden. De aanleg van het vliegveld in zee zou 33 tot 46 miljard euro kosten. Bij Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er één dode en dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang zonder recht op voorwaardelijke vrijlating. De man van 67 is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van 8 mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto. De dader was hovenier en hij begroef zijn slachtoffers in de tuinen van klanten. Een Canadees van 29 is veroordeeld tot levenslang voor een bloedige aanslag op een moskee in Quebec. De man komt na 35 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. 2 jaar geleden opende hij het vuur tijdens het avondgebed in de moskee en doodde daarbij 6 mensen. De Nederlandse schaatsmannen hebben goud gewonnen op de ploegenachtervolging van de WK-afstanden in Duitsland. Marcel Bosker, Douwe de Vries en Sven Kramer reden in Insel een nieuw baanrecord. De Nooren werden tweede en de Russen derde. De Nederlandse schaatsvrouwen wonnen op de ploegenachtervolging zilver. Oranje werd verslagen door het Japanse team. De Russische vrouwen werden derde. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. AZ versloeg in Breda Hekkensluiter NAC met 3-0. AZ blijft vierde op de ranglijst met 2 punten achterstand op Feyenoord. Het weer bewolkt en regenachtig. Het waait verder flink, aan de kust hard met kans op zware windstoten. Vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Morgen overdag, vooral in het zuidoosten, een bui. Verder periode met zon bij maximaal rond 9 graden. En ook waait het morgen weer stevig. Dit was het NOS Journaal. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal-app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden, hè? Specsavers Audiens is blij en trots, want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Een droomreis winnen van €3000, dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal-app. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Onderwijsminister Slob noemt het onacceptabel dat RTL 4 nepleerlingen inhuurde om een documentaire te maken op een school in Veenendaal. Even voor de zekerheid, het komend uur komen alleen echte gasten aan het woord. Dat u het weet. Goedenavond en welkom bij het Oog op vrijdag. In het wekelijkse gesprek met premier Rutte onder meer aandacht voor de klimaatmars van vele duizenden echte scholieren gisteren in Den Haag. En over het klimaat gesproken, er zijn mensen die af willen van de goedkope ledlampjes op de fiets. Zij pleiten voor de terugkeer van de ouderwetse fietsdynamo, want dat is veel milieuvriendelijker. Ik praat erover met een heuse techniekhistoricus. Komend weekend wordt de eerste Nelson Mandela-lezing gehouden in Nederland. Wat is er 5 jaar na zijn dood nog over van de beloftes van Mandela? En Oeganda wil op een nogal opmerkelijke manier toeristen trekken. Hoe dan en waarom daar ophef over is, dat hoort u straks. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 8 februari. De televisiemakers die leerlingen volgden op het Christelijk Lyceum in Veenendaal wilden het alledaagse leven op de school laten zien. Maar nog voor de eerste uitzending eindigde het RTL 4-programma in een soap, ziet ook onderwijsminister Slob. Nepleerlingen, hoe verzin je het? RTL 4 zegt dat die nepleerlingen speciale mensen zijn met een heftig schoolverleden. Met die ervaring en met die motivatie om anderen te helpen, daar hebben we ze voor ingezet om die verhalen naar boven te krijgen en om ook leerlingen steun te bieden. Maar dat pakte heel anders uit. Eigenlijk het doel van het programma was dan om te zien hoe kinderen dan integreren in deze nieuwe situatie op school. En ik denk dat misschien kinderen hun dan hadden ontlopen en niet goed meer hadden opgenomen in de groep als ze wisten dat het niet echt was. Ook docenten van het lyceum zijn niet blij met de situatie, erkent de schoolleiding. We hebben denk ik onderschat, of ik weet eigenlijk wel zeker onderschat, hoe slim leraren zijn. Dat had ik opnieuw moeten doen. Het imago van AIVD-baas Dick Schoof heeft een flinke deuk opgelopen. Ten tijde van de ramp met de MH17 was Schoof nationaal coördinator terrorisme en veiligheid. Hij probeerde een kritisch rapport over zijn optreden na de ramp af te zwakken. Minister Dekker denkt dat je dan iets emotioneler reageert dan je misschien had moeten doen. D66 is het er niet mee eens. Een topambtenaar die zou beter moeten weten en die zou ook moeten weten dat zoiets een absolute no-go is. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Daarbij was niet de bedoeling dat degene over wie het onderzoek ging zich met de uitkomst zou bemoeien. Ondanks de kritiek van de regeringspartijen CDA en D66 blijft minister Dekker achter Schoof staan. Ik wil het ook allemaal niet goed praten, maar niets menselijks is ook ambtenaren vreemd. Een dag na de scholierendemonstratie in Den Haag voor een beter klimaat kijken de organisatoren in De Wereld Draait Door terug op het protest. Ik zag alleen maar scholieren. En nu ik het vertel, krijg ik weer kippenvel. Dat was zo'n gaaf moment. We hebben namelijk aangekondigd gekregen dat we in gesprek gaan met meneer Rutte en meneer Wiebes. Ja? En als daar niks concreets uit komt, dan gaan we weer protesteren. Okay. En mochten we tevreden gesteld worden binnen dat gesprek, dan gaan we daar nog over nadenken. Ja, nou ja, we hebben wel hulp gehad van Milieu Defensie en Greenpeace met het opzetten van de demonstratie. Die zeiden van ja, dit gaat ons te boven. We proberen het al jarenlang, zo'n grote demonstratie. En het is ons nog nooit gelukt. Hey, jullie doen het nu in één keer. Dalt ons school in Den Haag. Ja, dat is fantastisch leuk om te zien. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Jan van der Putten, die las de kranten vanmorgen. Een aantal woningen dat tijdelijk wordt verhuurd aan vakantievierders via websites als Airbnb stijgt. Maar het aantal verhuurders dat ze verdiensten vervolgens keurig opgeeft aan de Belastingdienst, dat blijft toch een beetje achter, staat in Trouw. De laatste paar jaar steeg het aantal aangiften met 14% en verdubbelde het aantal vakantieverhuringen. De fiscus houdt die ontwikkeling in de gaten. Of er actief op vakantieverhuurders wordt gejaagd, dat wil de dienst niet zeggen. Bergingsbedrijven op de weg vragen in de Telegraaf om sirenes en blauwe zwaailichten, want dan kunnen ze nog sneller op de plaats van het ongeluk zijn. Minister van Nieuwenhuizen is daar niet voor. Zwaailicht en sirenes zijn voor de politie, de brandweer en de ambulance. Maar wel past Rijkswaterstaat de teksten boven de weg aan om ook ruimte te vragen voor de bergers. YouTube is leuk voor kattenfilmpjes, mooie doelpunten en videoclips. Maar voor je het weet, zit je via clipjes die jou worden aanbevolen naar filmpjes te kijken met racisme, vrouwenhaat en antisemitisme. De Volkskrant en De Correspondent komen morgen met een groot verhaal over hoe je via YouTube wordt beïnvloed. En dan kan het zomaar gebeuren dat je als YouTube-gebruiker politiek en cultureel ontwaakt. Dat je daardoor doorkrijgt hoe het zit in de wereld. En dat gebeurt vooral bij wat dan reactionair rechts wordt genoemd. Met als extreme alt-right en neonazies. Gezamenlijke vijand, de politiek correcte reguliere media. Ook al wat schimmige wereld, cannabis, of beter de stof CBD. Die stof zit in steeds meer producten, vertelt een fabrikant in het FD. Honing, balsam, snoepjes, veel mensen zeggen dat ze er baat bij hebben. Thee en olie met CBD worden het meest verkocht. De voedsel- en warenautoriteiten in de EU-landen hebben dat cannabisstofje ook in de gaten. En daar zijn de producenten dan niet gerust op. Stel dat er een verbod komt, dan gaat de handel ondergrond, zeggen ze. En wie morgen eens een echt feel-good verhaal wil lezen, moet in het AD kijken naar wat er gebeurde met Niels-Jan uit Veenendaal. 19 jaar en zwaar lichamelijk gehandicapt. Verder had hij volgens de artsen de verstandelijke vermogens van een baby. 2 jaar geleden ontdekte zijn moeder dankzij een nieuw ontwikkelde taalbegriptest dat Niels-Jan veel meer in zijn mars heeft. Dankzij Sesamstraat en andere tv-programma's beschikt hij over een echte woordenschat. Via een speciale kaart met letters kan hij communiceren en nu doet hij MAVO 3. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. A slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Jason Mraz, wat was dat met Have It All. Het is vrijdag, tijd voor het gesprek met de minister-president. Xander van der Wulp die sprak met Mark Rutte. Goedenavond, Xander. Goedenavond, Simone. Ja, het ging deze week weer veel over het klimaat. Gisteren demonstreerden natuurlijk duizenden scholieren voor een beter klimaat. Ze wilden de politiek wakker schudden. Heeft Rutte die mars vanuit zijn torentje nog bekeken? Ja, hij heeft even naar ze gekeken en hij vindt het goed dat ze hun betrokkenheid tonen. Want het klimaat vindt ook Rutte heel belangrijk. Dat weten we inmiddels. Deze week was er ook het debat over het klimaatakkoord. Met Rutte in de hoofdrol als geruststellende premier. Gisteren demonstreerden er duizenden jongeren in een klimaatmars door Den Haag. En u zei in een reactie, super tof dat ze dat doen. Ja, tof is niet helemaal mijn woord, maar gaaf. Supergaaf. Gaaf is beter dan tof. Ja, tof vind ik dan, dat zou ik niet zo gauw zeggen. Vind ik geen beetje mooi woord. Beetje nerdy. Nou, nee, dat weet ik niet. Ik ja, dan beledig ik misschien iemand die... Wat is het verschil nou? Tof, ja, vind ik zo'n jaren 80 woord. Gaaf is een jaren 70, dat is meer mijn tijd. Oké, okay. En maar waarom ze demonstreren tegen de regering eigenlijk? Ze vinden dat, ja, dat u te weinig doet. Dat is dan weer minder natuurlijk. Ja. Ze vinden dat u te weinig doet en u vindt het gaaf. Nou, wat ik mooi vind is dat jonge mensen hun engagement laten blijken. Als zij kritiek hebben op de politiek en dus ook op mij, want ik doe dat ook alweer een tijdje nu in deze baan, dat er in de afgelopen jaren te weinig is gebeurd, dan kun je gewoon vaststellen dat ze gelijk hebben. Want je ziet dat we de doelstellingen niet gehaald hebben. Daar kun je even alles over zeggen, waarom dat gebeurd is, maar het is wel gebeurd. Ja. Als je kijkt naar wat we nu moeten gaan doen, dan zou ik zeggen, nou, die ambities liggen heel hoog. Maar dan geldt weer dat ik hoop natuurlijk dat zij meehelpen om met hun collega's scholieren in bijvoorbeeld België en Duitsland het zover te krijgen dat ze ook dat soort doelstellingen gaan hebben in die landen. Hebben ze u wakker geschud eigenlijk? Nou, nee, dat was niet nodig, niet zegt nodig, geloof ik. Want dat het verleden niet genoeg opleverde, daar waren we wel behoorlijk wakker overal. En de ambitie nu voor de komende jaren, die natuurlijk behoort tot de hoogsten van Europa. En nogmaals, dan hoeven we nog maar hopen dat we de rest meekrijgen, zoals België en Duitsland. Daar loopt Nederland denk ik in voorop. U zegt ja in ambitie, hè? Want u zegt steeds in ambitie lopen we voorop in Europa. Maar het probleem is, en dat blijkt ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer regelmatig, en zelfs in de coalitie, dat die ambitie moet worden omgezet in maatregelen. En daar komen we dan vaak niet uit. En daarom hebben we in het verleden misschien ook de doelen niet gehaald. Maar dat moet dan maar blijken. Kijk, als je afgelopen dinsdag het klimaatdebat in de Kamer. Ja. En ik vond het fascinerend. Er was eigenlijk een hele grote consensus. Ik heb er voor mezelf in mijn hoofd in zo'n driehoekje zitten. Je wil die 49% halen. De mensen moeten het meemaken. En de bedrijven moeten niet kapot, maar moeten wel ook eerlijk hun aandeel leveren. Dat is uw anker, dat driehoek. Ja, maar dat zie je in de hele Kamer terug. Ja. En dan gaat eigenlijk discussie vooral over de vraag bij de bedrijven, hoe doe je dat? En we moeten uit de doorrekeningen zien hoe het zit met de 49 en de burgers. En bij de bedrijven is de discussie, nu doe je dat met een platte heffing op de CO2-uitstoot, of de heffing die het kabinet doet, of de heffing van GroenLinks. Nou, als dat de discussie is, daar kom je volgens mij uit. Ook in dat debat was u erg optimistisch eigenlijk, hè? Over hoe het straks in het voorjaar moet gaan lopen. Ja, omdat je merkt dat er heel veel partijen zijn die dat willen. Dat zal de komende weken nog wel felle debatten opleveren. Maar ik denk dat je eruit kan komen. En toch is dat raar, want u bent daar dan zo optimistisch over. En het is natuurlijk inderdaad zo dat een groot aantal partijen ook de klimaatwet met al die doelen heeft gesteund. Maar Nederland ziet nu toch eigenlijk alweer ruim een maand allerlei politieke partijen over elkaar heen vallen met hoe dat dan straks opgelost moet gaan worden. En nou ja, dat weet ik niet, want er ligt zo vanuit makkelijk als u suggereert dat het is, is het in de praktijk niet. Dat zal in praktijk ook wel weer tegenvallen. Dat is altijd weer een probleem met mijn optimisme, dat je in praktijk ziet dat het dan net niet helemaal zo gaat. Maar ik denk dat je hier wel eens een eind kan komen. En als je de klimaat of het concept klimaatakkoord wat er nu ligt, hè, dus al die plannen van die vijf zogenaamde tafels plus de kabinetsreactie daarbij en alle alternatieven, dat is natuurlijk een heel pakket wat in principe zou moeten kunnen opstellen tot die 49 met het heel houden van burgers en een eerlijk deel van de bedrijven. Maar kijk dan eens bijvoorbeeld naar uw eigen coalitie al. Deze week hadden we het CDA, 12 lijsttrekkers, die zeggen, nou, kijk nou uit met al die klimaatmaatregelen, overdrijf het niet. En dan hebben we aan de andere kant, hoorden we gisteravond Rob Jetten weer zeggen, een CO2-heffing voor bedrijven is dichterbij gekomen. Daar gruwelen VVD en CDA van. Dus hoe, ja, ik weet niet of dat zo groot zijn. Op dat eerste punt van die 12 lijsttrekkers zou ik denken, als je naar mijn driehoekje kijkt, zit dat in een van de drie hoekjes, namelijk hoe hou je de burger heel? En dat is ook eigenlijk wat alle partijen zeggen. Op dat punt van die CO2-heffing, het kabinet heeft ook een CO2-heffing. Wij zeggen, de partijen bedrijven dwingen we tot felle, tot stevige doelstellingen, halen ze niet voor ze boete. Dan zegt een andere partij, de Partij van de Arbeid, je moet een platte heffing. En GroenLinks zegt, ja, maar let op, de grote bedrijven moeten het wel kunnen meemaken. Nogmaals, daar is uit te komen. Maar uw heffing is eigenlijk dat de bedrijven het zelf doen, hè? Ja, maar wel volgens mij een hele zware boete krijgen als ze het niet doen. Dus het is toch ook een heffing. Dus het is een beetje een discussie. Wat is een naheffing. Ja, ja, maar ja, het uiteindelijk wat je wilt is dat die bedrijven door te innoveren dat gaan doen. En de vraag is, wat is daarvoor het meest effectief? Het interessante is, die Partij van de Arbeid gedachte wordt nu ook doorgerekend. Dus die kunnen we dadelijk leggen naast het kabinetsplan. Ik denk dat het kabinetsplan beter is. Gek genoeg, de Partij van de Arbeid denkt dat hun plan beter is. Dat zul je altijd zien. Maar later, dadelijk ligt het allemaal naast elkaar. Dan heb je nog Jesse Klaver, die zei pas op dat je de hele grote bedrijven heel houdt. Je zag vandaag in uit de FNV op datzelfde punt. Dan denk ik, ja, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar langzamerhand. Daar zou je toch uit moeten kunnen komen. Ja, nou fijn dat u dat in ieder geval ziet. Het is maar ja, niet ik ben hier natuurlijk schuldig. Ik ben natuurlijk altijd weer vrolijk. Nee, op optimisten, op optimisme bent u niet te verslaan natuurlijk. Hè? Ik vrees dat dat waar is. En even in dat debat viel me verder ook op dat u eigenlijk wel een beetje waarschuwde of iedereen een beetje probeerde gerust te stellen van mensen. Denk nou niet dat de grote verandering morgen begint. Ja, dat is ook zo. We hebben 11 jaar tot 2030. En ja. Sommige mensen denken nu, oh, dan moet ik morgen mijn auto wegdoen, mijn huis verkopen, ik mag niet meer op vakantie. Waardoor komt dat? Door al die aandacht die er is, door die politieke partijen die maar over elkaar heen. Ik ben al jaren geleden gestopt te denken als een bepaald beeld zich zet, waar zou het door komen? Maar waarschijnlijk ook mede door mij. Misschien is ook de reden dat ik ben gestopt erover na te denken. Want dat los je ook nooit helemaal op. Maar ik vind het interessant, hoe corrigeer je het? En wat ik probeer te doen is te zeggen, we hebben tot 2030 om die 49% te halen. We hebben tot 2050 vervolgens, dus 31 jaar, om die hele transitie te maken. En wat je nou moet bereiken volgens mij, is de komende maanden dat je met breed draagvlak een plan maakt voor 11 en 31 jaar. Niet alleen omdat je in de Eerste Kamer ook meerderheden moet hebben. En we moeten natuurlijk afwachten bij de statenverkiezingen of die meerderheid daar wel of niet is. Maar omdat je over kabinetten heen consistent beleid zult voeren. Dat je niet bij Rutte 7 weer alles anders moet, omdat er een andere samenstelling van zo'n kabinet zou zijn. Heeft het er ook mee te maken dat u zegt van mensen, wees niet zo bang, omdat er misschien door de jaren heen is er eigenlijk steeds meer draagvlak gekomen, hè, voor klimaatmaatregelen. U, een paar jaar geleden riep u zelf nog windmolens die draaien op subsidie. Nu zo. Zegt u, het is allemaal, we moeten hier aan. Ja, maar die windmolens draaien op subsidie. Is dat draagvlak wat de laatste jaren ontstond, ziet u dat wegvallen voor klimaatmaatregelen? Nee, kijk, Nederland is een nuchter landje. Volgens mij zien we allemaal dat er een probleem is met onze planeet. Tegelijkertijd willen we ook minder afhankelijk worden in onze energievoorziening van Rusland, van het Midden-Oosten. Je wil ook als Nederland, we zijn ook kooplieden, daar heel veel geld aan gaan verdienen. Als wij het slim doen, dan gaan we naast water en voedsel worden wij de specialisten in de wereld op klimaatverandering. Nou, daar gaan we ontzettend veel banen en geld mee verdienen. En heel veel banen mee creëren. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar, zeggen we dan, en dat was een prachtige tweet van een collega van u van de NOS, die zei, eigenlijk is het samenvatting van het debat, we moeten het doen, maar de burger moet het wel kunnen meemaken. Toevoeging, goh. En toen dacht ik, ja, dat is precies de samenvatting van het debat. Ja, ja, dat is misschien een beetje cynisch bedoeld, toch? Ja, maar wel mooi ook. Want feitelijk is het ook de samenvatting. Grote consensus over de doelstellingen, maar ook consensus over dat iedereen dat moet kunnen meemaken. En dat is ook Nederland. En dat doen we stap voor stap over een heel breed front. En de ambities lopen voorop, maar scholieren hebben een punt in het verleden te weinig gerealiseerd. En die scholieren die gaat u komende week spreken? Ja, het was een initiatief van Rob Jetten. Die zei via een tweet, ontvang ze. Alles ik denk, maar nou, via Twitter. Ja, maar toch leuk. Ik dacht, hij heeft gelijk. Ik ga ze uitnodigen met Erik Wiebes. En ik begreep, u zelf heeft als jongere ook nog gedemonstreerd. Ja, maar tegen de demonstratie. Oh, die was tegen de kruisraketten. Ik was dus dan weer voor kruisraketten. Kan dat dan als demonstreren? Vond ik wel. Al was ik een heel klein groepje met de prachtige slogan, liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken. Was dat een demonstratie pro kruisvluchtwapenplaatsing begin jaren 80. Dat is een mooie. De JOVD. Dank u wel. Wederzijds. Fijn weekend. Fijn weekend. Xander van der Wulp was dat in gesprek met Mark Rutte. NOS met het oog op morgen presenteert de stemming van Vullings en Van Wezel. Het is misschien ook wel wat naïef voor Rob Jetten om dat allemaal al weg te geven. Of zeg jij, nee, dit is goed. Dat is een soort geloofsoorlog die ook al in de jaren 80 woedde. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Je klonk een beetje teleurgesteld. Nee, dat was ik juist niet. Want het werd gewoon wel een inhoudelijk debat. Met Joost Vullings. Dus ik dacht even dat je nou suggereert alsof jij minister was in het kabinet. En Max van Wezel. Nee, helemaal gek. Oh ja. Met de persoon van de week. Ik zie dat absoluut niet zitten. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back. Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Ray Charles, hit the road, Jack. Komende zondag wordt in Amsterdam de eerste Nelson Mandela-lezing gehouden. Sisonkem Simang, een schrijfster uit Zuid-Afrika, zal hem uitspreken. Wat is er ruim 5 jaar na zijn dood nog over van de erfenis van Mandela? Dat bespreek ik met Kiza Magandane, publicist en schrijver. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Congo, maar weet ook veel van Zuid-Afrika en schreef een theatermonoloog over Mandela. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Mandela wordt in een groot deel van de wereld gezien als een verzoener, soms zelfs als een heilige. Wat denk je, is dat beeld nog steeds in stand, 5 jaar na zijn dood? Dat beeld is nog steeds in stand en dat heeft te maken met het feit dat het een verhaal dat op een heel mooie manier verkocht is. En wat mij betreft is hij ook een heilige, maar er is ook een andere kant van Mandela die, denk ik, minder belicht is. En dat is de Mandela, de politieke strateeg. Oftewel de geniale politicus. Dus iemand die weet wanneer hij bijvoorbeeld in dit geval voor verzoening moet kiezen. Omdat het effectief is, terwijl iedereen daar niet op zit op te wachten. Maar zeker ook iemand die het nodig vond in de jaren 60 om gewapende strijd in te zetten voor het apartheidsregime. En dus dat is een Mandela die dus... ja, calculerend is en zeker dus niet alleen maar de heilige die wij kennen. Maar dus echt een strategisch iemand. Iemand die tactisch kon denken, iemand die kon schaken ook politiek. Ja, ja. En in zijn beroemde autobiografie, The Long Walk to Freedom, zegt hij ook heel duidelijk dat een leider niet moet volgen. Soms moet hij weten wanneer hij voor de troep vooruit moet lopen. Dus wij hadden net... Mark Rutte, onze premier, aan het woord over onder andere het klimaatakkoord en het gesprek daarover. En ik denk dat Mandela in dit soort gesprekken relevant is, omdat hij onze politieke leiders leert om vooral trouw te zijn aan een principe en dus niet al te veel naar de populaire massa stemmen te luisteren, maar meer een soort morele kompas te volgen. Daar is Mandela altijd trouw aan geweest als tegenstander, als activist. Hij werd zelf op een terroristische lijst daarvoor geplaatst. Maar zeker ook als verzoener die achter de schermen met de vijand of het monster ging onderhandelen. Ja, een man met visie, zeg je, die niet luisterde naar populistische tendensen. Zeker. En dat zien we nu ook in onze samenlevingen, waar politieke radicalen eigenlijk het winnen van het politieke midden. En daar zijn allerlei redenen voor. Want het heeft ook iets positiefs dat je het status quo durft te bevragen. Maar ik denk dat Mandela, los van zijn radicale verleden, leert hij ons ook de kracht van consensus. Dus het vermogen om met de tegenstander of zelfs een vijand aan tafel te zitten. En dat zien we zeldzaam in onze samenleving, waar mensen gedreven zijn met social media, het makkelijk scoren. Ik denk dat Mandela dus ons leert om niet alleen maar naar onze emoties te luisteren, maar dus in staat te zijn om ons verstand ook te gebruiken, juist wanneer iedereen in een emotionele toestand verkeert. Ja, je noemt hem een genie, een tacticus, een stratege, een man met visie die daar ook echt aan vasthield natuurlijk. Is er al ruimte voor kritiek op hem? Er is nu, denk ik, toch wel iets meer kritiek. Enerzijds is het goed, omdat Mandela heeft wel iets ingeleverd. In het theatermonoloog dat ik met Pieter Hielhorst heb geschreven, hebben wij Mandela vooral gepresenteerd als iemand die voor vrede koos. Dus vrede boven rechtvaardigheid. En daartegenover heb je Winnie Mandela, die helaas een negatieve beeldvorming had. Maar inmiddels zie je dus een stem opkomen die voor Winnie, de ex-vrouw van Mandela, die juist dat onverzettelijkheid van Winnie waarderen. En dat sentiment is zowel in Zuid-Afrika als daarbuiten. Van jonge mensen die zoiets hebben. Ja, misschien heeft Mandela toch iets heel veel ingeleverd. Waardoor we in Zuid-Afrika overhouden waar we wel politieke rechten hebben, maar geen economische verdeeldheid. En dat discussie is nu heel groot, met onder andere over landrechten. En ik ben bang helaas dat populisten zoals Malema op dit soort sentimenten inzetten, waardoor de rechtvaardige strijd, de rechtvaardige prijs die Mandela heeft betaald om dus voor vrede te kiezen, over het hoofd wordt gezien. Daardoor heb ik soms het gevoel dat de kritiek te makkelijk wordt gegeven. En Malema is een politicus in Zuid-Afrika nu? Ja, dus hij is een van de politieke leiders. Eerst was hij de jeugdleider van ANC, de politieke partij van Mandela. En die dus helaas de erfenis van Mandela niet heeft voortgezet. We hebben vandaag in de Volkskrant kunnen lezen dat de eerste spreker van Nelson Mandela lezing het ANC niet gaat besparen. Juist omdat het komt met een hele grote verantwoordelijkheid als je zo'n politieke leider opvolgt. Maar je ziet dat deze Malema spreekt dus heel veel jongeren aan. Met zijn kritiek op het gedachtegoed van Mandela. En eigenlijk niet zozeer op Mandela, maar meer op het ANC. Mm-hmm. Dus de politieke partij van Mandela. Het is er zijn allerlei schandalen over corruptie. En ik denk dat het zou toch fout zijn als het ANC monopolie gaat hebben op het gedachtegoed van anti-apartheid regime. Zij hebben bijdrage geleverd. Maar het is ook belangrijk dat zowel Freedom Fighters van Mandela, maar ook Democratic Alliance en andere partijen, ja, het ANC toch ter verantwoording roepen voor haar gedrag. Want het is geen vrije brief, omdat je Mandela in jouw geschiedenis hebt, om dan ook jezelf niet een voorbeeldfunctie te vervullen. Want hoe zou Mandela nu kijken naar het ANC van 2019? Mandela is iemand die heel loyaal was naar zijn bondgenoten. Dus ook socialisten die hem steunden. En toen hij vrijkwam was hij altijd loyaal aan. Ik denk dat hij achter de schermen zijn hart zou aanpakken. Maar voor de schermen zou hij altijd zijn bondgenoten steunen. Maar daarnaast, los van deze vraag, het is ook belangrijk om na te denken, kunnen wij mensen zoals Mandela anno 2019 produceren? Mijn vermoeden zegt van niet. Waarom niet? Omdat wij in een tijd leven waar mensen geletterd zijn, mondig zijn. We hebben het onder andere over social media gehad. Dus daardoor krijgt leiderschap een andere rol. Dus wij hebben niet meer grote mensen nodig, grote messias, grote heiligen, zoals Mandela. Maar juist leiders die dus in staat zijn om te schakelen naar wat het volk zegt en op tijd politieke beslissingen te nemen. Maar zijn die er nu in Zuid-Afrika? Ik ben bang van niet, maar misschien is het ook niet nodig, omdat we allemaal een klein beetje Mandela in onszelf hebben. Dus laten we hopen dat zowel in Zuid-Afrika als in Nederland dat principe om op te komen voor onrecht, waar dan ook, ja, leidend zou moeten zijn. En men associeert Mandela met anti-apartheid strijd. Maar het is ook heel belangrijk om te beseffen dat er allerlei uitsluitingsmechanismen zijn. Ik was in Zuid-Afrika. Ik heb gezien hoe migranten worden vernederd. Want je hebt oom die daar woont, hè? Ja, en ik zie dat ook aan de rand van Europa. Ik kom net uit Rome en ik heb gezien hoe migranten buiten slapen tijdens kerst en oud en nieuw. En ik denk dat over 200 jaar mensen ons heel vreemd zullen aankijken van wat waren ze heel raar in 2019. Maar schets de situatie is voor migranten bijvoorbeeld in Zuid-Afrika nu? Nou, het is zoals ik het formuleerde, het Europa van Zwart-Afrika. Mensen uit Congo, waar ik vandaan kom, maar ook de SADC-regio en andere landen, gaan daar omdat het relatief economisch goed gaat. Maar net als Europa, maar helaas nog erger. Ja, worden migranten niet altijd op een menswaardige manier behandeld. En ik heb dat zelf met mijn eigen ogen gezien. Mensen die de hele dag in de zon moeten staan. Mensen die geen documenten kregen. Mensen die in de criminaliteit terechtkomen of geen beschermingen hebben. Dus ik denk dat dit soort vormen van uitsluiting, gebaseerd op nazistaat, gebaseerd op het type document dat je krijgt, zodat je een fatsoenlijk, zodat je mensenrecht kan krijgen, is ook een vorm van uitsluiting waar we nu een gesprek over hebben. En ik denk dat de principe van Mandela om bereid te zijn om te sterven voor welke uitsluiting dan ook, zeker leidend is. Dus wij hoeven geen grote leiders meer, maar juist omdat zulke mensen zoals Mandela, Gandhi en Martin Luther King hebben gestorven voor bepaalde principes, universele principes, zou voor ons voldoende inspiratiebron moeten zijn om in actie te komen. Dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij scholieren die dus ondanks alle politieke beperkingen, ze hebben geen stemrechten, maar duidelijk laten weten, wij hebben ook een visie op de toekomst. Dus indirect denk jij dat die scholieren die bijvoorbeeld gisteren hebben gedemonstreerd, indirect toch door een man als Mandela zijn geïnspireerd? Zeker, en ik hoop dat er voldoende ruimte is om in het onderwijs Mandela in ere te houden. En ik denk dat deze lezing die overmorgen plaatsvindt, zondag, dus een goed begin is om dat gedachtegoed ook in ere te houden. Het wordt georganiseerd door ZAM, een oud anti-apartheidsbeweging. En we zien dat deze generatie strijders zich hebben ingezet om ook vanuit Nederland te lobbyen voor boycotts tegen dat regime. En ik hoop dat jonge leeftijdsgenoten nu beseffen dat het niet voor niets is gekomen. Hun ouders hebben gevochten. En dus wij hebben ook een morele verantwoordelijkheid om op te komen voor onrecht, waar dan ook ter wereld. Dankjewel, Kiza Magandena. En jij bent zondag ook bij die lezing, hè? Ja, zeker. Nou, heel veel plezier daar. Dankjewel. Dankjewel. Thank you. Darling, show you the right way. De curvy women van Oeganda, zeg maar de vrouwen met flinke rondingen, moeten meer toeristen naar het Afrikaanse land trekken. Dat is de gedachte van de Oegandese minister van Toerisme die dinsdag een Miss Curvy Oeganda schoonheidswedstrijd lanceerde. Een initiatief dat op veel kritiek stuit. Mark Schenkel, Afrika-correspondent voor de Volkskrant, en Irene Luzinda, Oegandese die hier in Nederland woont. Welkom beiden. Laten we eerst even luisteren naar die minister van Toerisme. Those calves, they have a story. And that's the story we sell. That's the tourism. Our tourism, we are not animals. Of course, the animals are part of us. The excitement, our national parks. But tourism begins with you. Ja, hij zegt, de rondingen die vertellen een verhaal en dat verkopen we. Ons toerisme, dat zijn niet de parken en de dieren. Nee, toerisme begint bij jullie. En dan heeft hij het over curvy women. Ja, Mark, om bij jou te beginnen. Deze vrouwen worden dus ingezet als een soort ambassadeurs van Oeganda. Moet ik het zo zien? Inderdaad, curvy women, vrouwen met rondingen, moeten volgens hem een toeristische attractie worden. Moeten toeristen naar Oeganda gaan trekken. Hij heeft daarbij een schoonheidswedstrijd aangekondigd. Dus ik neem aan, ja, de uiteindelijke winst daarvan zullen gelden als ambassadeurs of ambassadrices, moet ik zeggen. Ja, Irene Luzinda, wat dacht jij toen je dit zag? Nou, voor mij was echt een hele grote schrik. Ik ben geschrokken, want ja, je kan mensen niet als toeristenattracties gebruiken. Dieren kunnen wel, maar mensen niet. Waarom niet? Ik vind dat je wel respect voor mensen moet hebben. En vooral die vrouwen met rondingen. Want ja, je gaat dat echt niet als een goede beeld geven. Dat is echt geen gezicht voor een land. Als je het echt beter wil verwoorden, hij had het anders kunnen verwoorden. Hoe? Wat had hij dan moeten zeggen? Hij kon wel die vrouwen mooi laten aankleden, want we hebben verschillende culturen in Oeganda. Dat had hij beter kunnen gebruiken van, kom even naar Oeganda, we hebben verschillende culturen. Jullie kunnen het zien bij die vrouwen. Ze hebben verschillende kleren aan, maar niet hun billen en hun heupen. Dan geef je een verkeerde beeld aan de wereld. Ja, Mark Schenkel, er is in Oeganda, ik zei het al, veel kritiek opgekomen. Uit welke hoek? In eerste instantie uit hoek van, ik denk dat je kunt zeggen, jonge, wat meer dan gemiddeld opgeleide vrouwen in de hoofdstad Kampala met toegang tot social media, die langs die weg heel snel hun kritiek kunnen uiten en kunnen delen met anderen op platforms waar andere mensen ook in het buitenland kunnen meelezen. Daar was de teneur ook, dit is seksistisch, vrouwenlichamen worden hier ingezet en dit is niet goed en we ageren hier tegen. Ja, en het zijn dus vooral vrouwen. We hoorden net ook Irene Luzinda, die zegt, ja, je kunt vrouwen die niet op die manier in de verkoop zetten. Maar zijn er ook andere mensen, mannen bijvoorbeeld, die zeggen, dit kan niet? Ja, die is er, die kritiek. Eén man aan wie ik dan moet denken is Simon Lokodo. Dat is de minister van ethiek in Oeganda. Oeganda heeft een speciale minister die de ethiek moet bewaren, de moraal. En zijn kritiek zegt misschien ook iets over Oeganda als een land waar, nou, in sommige delen van de samenleving nog wel conservatieve behoudende opvattingen bestaan. Deze Simon Lokodo is tegen curvy women als toeristische attractie. Maar dat is misschien omdat hij tegen alle uitingen van vrouwelijke sensualiteit is. Zo was hij zelf in 2014 in het nieuws, omdat hij een wetsvoorstel wilde indienen dat de minirok zou verbieden. Dat was volgens hem ook niet goed. Dus ja, van deze man komt er kritiek nu op zijn collega bij toerisme. Maar niet per se om redenen die je kunt omschrijven als opkomen voor vrouwenrechten, denk ik. Ja, dus heeft veel meer met conservatisme inderdaad te maken. Nou zag ik dat sommige vrouwen boos zijn omdat hun foto is gebruikt voor die campagne. En ze zeggen dat ze daar geen toestemming voor hadden gegeven. En ik begreep dat een van die vrouwen niet eens uit Oeganda komt, hè? Mm-mm. Waar komt zij vandaan, Irene? Ik denk Zuid-Afrika. Die naam is echt geen Oost-Afrikaans. Ja, ik begreep Kenia wellicht, dat ook nog een optie is. Kenia is Oost-Afrika, maar als ik naar die naam kijk, het is niet echt Oost-Afrikaans. Dus dat is ook nog wel vreemd, dat ze een vrouw gebruiken die niet eens uit Oeganda komt. Precies. Die dan eventueel ambassadeur zou moeten worden. Ja. Ja, je gaf net al aan van ze moeten Oeganda op een hele andere manier verkopen. Hoe zouden ze dat moeten doen? Kun je daar nog iets meer over zeggen? Kijk, vrouwen zijn op zich echt makkelijk om te gebruiken voor dat soort dingen. We hebben verschillende culturen. Ik kom zelf uit en ik ben Muganda. Dat is een van de grootste stammen. Maar we hebben verschillende stammen in Oeganda. En elke stam heeft zijn eigen ding. Hij kon gewoon. Wat heeft jouw stam bijvoorbeeld? Mijn stam, mooi is? Onze kleerdracht is echt mooi. Echt, je moet je gewoon netjes aankleden. Dan krijg je meer respect van die andere mensen. En ja, het eten natuurlijk. Maar het feit dat het ook in de stad is. Ja. Het is gewoon een van de grootste stammen in Oeganda. Maar er zijn ook andere stammen die heel erg mooi zijn. En die ook andere dingen hebben. Dus dat kon hij gewoon gebruiken. Die klerendrachten van die stammen. Hun eten, want dat is ook echt een toeristische attractie. We hebben andere eten in Oeganda. Maar wat eten jullie dan? Wat is nou, waarom zou ik naar Oeganda moeten komen voor het eten? Kijk, wij koken anders. maar noem eens een gerecht waarvan je zegt, nou, dat is echt geweldig. Daar moeten toeristen voor naar Oeganda komen. Voor mijn stam is het, het groene banaan, maar wij noemen het matoke. Mm-hmm. Met pinda, speciaal bereid met droog vis. Dat is heerlijk. Oh. Het is echt. Dus dat is een beter alternatief dan precies. De vrouwen in de aanbieding gooien. Mark, hoe staat het er eigenlijk voor met het toerisme in Oeganda? Ja, dat is een belangrijke sector voor de economie. Oeganda is een populaire toeristenbestemming. In Oost-Afrika denken we misschien in eerste instantie vooral aan de buurlanden Kenia en Tanzania. Bekend voor safaris. Maar dat kun je even goed in Oeganda doen. Oeganda heeft ook de beroemde rivier de Nijl. Populair bij backpack toeristen die willen raften op de Nijl. Oeganda is een van de drie landen in de wereld waar de beroemde berggorilla's zich ophouden. Dus daar komen veel mensen op af. Daar gaat veel geld om in. En ja, uiteenlopende schattingen zeggen dat toerisme goed is voor zo'n 5% van het bruto binnenlands product in Oeganda. En ook heel belangrijk is voor als bron van harde valuta. Dus dollars en euro's. En denk jij dat die campagne nou nog wel doorgaat na al die kritiek? We zullen het zien. Er is een enorme kritiek opgekomen. En ik wil het nog wel eens zien. Want deze state minister van toerisme, uit wiens koker dit hele plan komt, deze Godfrey Kiwanda, is al vaker in het nieuws geweest met opmerkelijke plannen die niet door iedereen in Oeganda even serieus zijn genomen. Nou bedoel ik wat er nu gebeurt niet te geringschattend over te doen. Maar de man wordt niet altijd even serieus genomen. Hij heeft in het verleden, bijvoorbeeld een paar jaar geleden, een dubbeldekbus in Kampala, de hoofdstad, gelanceerd voor toeristen. Om Kampala te bekijken, waarop mensen zeiden, maar in Kampala staan we altijd vast in het verkeer. Waarop hij zei, maar een verkeersopstopping kan ook een toeristische attractie zijn. Dan kunnen mensen het aantal auto's tellen. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe serieus je dat moet nemen. Ja, Irene Luzinda, gaat die campagne door, denk jij? Ik denk van niet. Want er gaat een petitie rond. Ik heb het zelf vandaag getekend. Want ja, ik vind het gewoon heel erg respectloos. En ze zegt, het is gewoon meer. Hij kon ook, sorry dat ik even kan zeggen, hij kon er gewoon een man gebruiken. Maar waarom een vrouw? Dus ik denk niet dat het doorgaat. Dus de petitie gaat rond in de Oegandese gemeenschap in Nederland hierover? Ja, ook in Oeganda. Ja. Ja. Dankjewel, Mark Schendel, Afrika-correspondent, en Irene Luzinda. I'm thinking too far ahead. Now is gone while you say it. You're not perfect, but I'm no perfectionist. When I come home, the 12 in my shoes, one in my bra, the one I kept for you. Seeds, seeds. They spin and twist us in the streets on shiny days, like they wanna tell me something, but I'm in a hurry and I pretend I don't see these seeds. And before you know, it's a tree. Room 11 met Seeds. Een opvallende ingezonden brief vandaag in de NRC. Een pleidooi voor de comeback van de fietsdynamo. Want een fietslamp met dynamo, dat is pas duurzaam. De schrijfster van de brief is Cornelie Berghoef. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, volgens mij zijn fietsers juist zo blij met die lampjes op batterijen, want die doen het tenminste altijd. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, ik was er aanvankelijk ook wel blij mee, want ik dacht ook, het is lekker makkelijk, maar ja, ze doen het helemaal niet zo lang. En ja, wat mijn punt vooral was eigenlijk, is dat die lampjes veel te goedkoop zijn. Want ze zijn een paar euro, hè? Ja. En dat vindt u te weinig? En dan belanden ze in een vuilnisbak als ze niet meer branden. En waarom wil ze nou terug naar die ouderwetse dynamo? Want ik kan me vooral dat geworstel herinneren met zo'n dynamo. Doet het niet als het regent? Dan gaan er weer draadjes stuk en dan kreeg je dat bovenkantje niet tegen je wil. Ik vond het maar een gedoe. Ja, dat klopt. Die herinneringen heb ik ook. Maar de moderne dynamo is natuurlijk wel een ander verhaal. Want dat is dan een zogeheten naafdynamo. En daar heb je helemaal geen last van. Daar heb je geen last van? Die doet het altijd, come rain or shine? Volgens mij wel. Ja, ik heb dus zelf niet. Maar ik gebruik heel vaak een OV-fiets. En die hebben allemaal wel zo'n naafdynamo. Nou, het licht gaat gewoon aan als je gaat trappen. Ja, dankjewel, Cornelie Berghoef. Ja. Meegeluisterd heeft Ruud Oldenziel, hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU Eindhoven. Mevrouw Oldenziel, heeft u een dynamo op de fiets? Jazeker. En het is een draadloze. En die wordt aangedreven door een magneet die dan plus en min wisselt. En daar wordt dan stroom op gewekt. En op die manier heb je dus een wrijfloos dynamo. Dus het is niet meer dat geworstel. Nee. Maar het punt is natuurlijk, die mevrouw aanstipt, dat heel veel van onze apparaten die wij zien als modern en waar we heel erg blij mee zijn, zoals onze telefoons en onze computers en dit soort wegwerpbatterijen, dat die enorm veel e-waste, noemen we dat, elektronische afval, genereren. Dus ik denk dat mevrouw een punt heeft hier. Want zijn die oude technieken ook inderdaad duurzamer? Nou, er zijn heel veel technieken, en dit is niet iets van de laatste 5 jaar. We spreken nu de hele tijd over duurzaam, maar in de jaren 70 was dat besef eigenlijk ook al. Toen werd er opnieuw weer glas ingezameld, wat tot dan toe gezien werd als iets wat eigenlijk een techniek was geassocieerd met armoede. Mm-hmm. Dat werd eigenlijk weer een nieuw leven ingeblazen in de jaren 70, toen het idee ontstond van ja, de planeet heeft maar een beperkte levensduur. Het is niet onuitputtelijk. He, er is een grens aan de groei. En zo zijn er allerlei technieken weer opnieuw eigenlijk geherintroduceerd. En denk ik aan de windmolen. Ook een techniek in de jaren 70, die uit de 19e eeuw kwam, op een nieuwe manier werd geïntroduceerd. En we kennen natuurlijk in Nederland, maar om daarmee ook elektriciteit op te wekken. We hebben de fiets, kreeg ook weer een modern jasje. Mm-hmm. Als een duurzame techniek. En zo gaat het met eigenlijk heel veel technieken. Ja, het past dus eigenlijk wel in een trend op dit moment, hè? Wat van batterijlampjes naar de dynamo. Je ziet bijvoorbeeld dat de trein steeds populairder wordt in plaats van het vliegtuig. Daar moet je nu bijna voor schamen als je een vliegticket koopt. Hoe verklaar je dat? Nou, we kunnen natuurlijk elke dag de krant openslaan en het gaat over duurzaamheidsdebat. En heel veel van die technieken zoals vliegtuig en auto, waar we nu kanttekening bij plaatsen, die hadden toen ze ontstonden en werden aangemoedigd door ook een hele sterke lobby om dat te zien als als vooruitgang, als modernisme. Zo was het ook met de fiets. De fiets was eerst modern en toen werd het ouderwets en nu is het weer modern en duurzaam. En de auto was modern en is nu wordt gezien als problematisch in het duurzaamheidsdebat. Dus het is echt een uitkomst vanwege de duurzaamheid. En is het voor een deel ook nostalgie? Terug naar die fietsdynamo, terug naar de trein, in plaats van al die moderne technieken, zit dat er ook een beetje in? Nou, dat geldt wellicht niet voor die fiets. Dat zou ik niet zeggen, ook niet voor de trein. Maar wat we wel natuurlijk de trend zien, als we denken aan cd's, waren heel modern. En toen kwam de LP weer terug. Dat is nu hip and happening. Ja. Dat is het helemaal. De laatste trend is ook dat het boek weer terug is in het onderwijs. Het papieren boek. Dus het papieren boek, ja. Het is toch iets, niet alleen nostalgie, maar heel veel nieuwe technieken worden altijd geïntroduceerd als het antwoord op alles. Als een idee van de vooruitgang. En dat is het natuurlijk nooit. Het is een antwoord op een probleem, maar niet op alle problemen. En het blijkt altijd dat als je nieuwe technologie hebt, dat het onvoorziene consequenties heeft. En dat is ook met de auto. Die was misschien in eerste instantie een geweldig ding. Maar we zien nu dat het ook ontzettend veel energie kost en heel veel ruimtegebruik. Dus dat is eigenlijk wat we zien. Dat het teruggrijpen naar die oudere techniek is niet alleen nostalgie. Het is ook een soort herwaardering voor iets wat te achteloos is weggeworpen. En dat besef komt altijd pas later. Dus er wordt iets geïntroduceerd en na een aantal jaren, wellicht decennia, realiseren we ons, misschien was dit toch niet zo'n goed idee. Ja, omdat elke innovatie eigenlijk door een cyclus gaat. Hè. Het is, in eerste instantie is het geweldig en nieuw en fantastisch en grote belofte. En dan wordt het steeds gewoner. Dan is het ingepast en dan is het eigenlijk, ja, dan verliest het ook deels die glans. En dan zie je dat het ingepast wordt in de dagelijkse routine en gewoon een ding is en niet meer heel erg speciaal. En dan zie je dus een herwaardering en misschien ook een afwaardering van wat eens een fantastische technologie was. Maar de meeste technologieën eigenlijk halen het nooit. Het blijft een belofte. Het zijn maar heel weinig technieken waarvan we dan zeggen, ja, daar is ons leven echt veel beter van geworden. Nou, ik ga nadenken over die fietsdynamo. Misschien komt hij er nog. Ja. Dank u wel. Ruud Oldenziel, hoogleraar techniekgeschiedenis aan de TU in Eindhoven. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit Oog op Vrijdag. Hierna het hoorspel half uur en dan Nooit meer slapen. Lisbeth Staats die gaat in gesprek met voormalig nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Hij heeft een boek geschreven over moreel leiderschap. Dat dus straks morgenavond zit op deze stoel Max van Wezel. Hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Wil jij gemiddeld €300 besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop energie van Vereniging Eigen Huis krijg je samen de beste deal. Ideaal, ja, super. Dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja. Ja. Ja. Of nee natuurlijk, want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis, sta sterker. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf.